यह है हमारी कौम जिसने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, उनकी खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है?